olmasına da malzeme teşkil etmiş olduğundan, bizim Resulullah Efendimiz'i tanımamız, hayatını öğrenmemiz, siretini takip etmemiz, hadis-i şeriflerini uygulamamız, sünnetine uymamız, onun yolunda gitmemiz, dünya ve ahiret saadetimizin, iyi Müslüman olmamızın vazgeçilmez şartıdır. Başka bütün yollar tıkalıdır, yanlıştır, eksiktir, güdüktür, boştur, batıldır. Ancak Resulullah'ın açtığı yol, cadde-i kübra insanı Allahu Teala Hazretlerinin rızasına götürür, cennetine, cemaline erdirir. Onun için en önemli işimiz olan Resulullah'ı tanımak, hadis-i şeriflerini bellemek işini yapmak üzere bu pazar sohbetlerimizde Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin hocamızın toplamış olduğu hadis kitabından hadis-i şerifler okuyarak anevi olarak ta eski zamanlardan beri bizim bu camiamızın adeti olarak yapıyoruz, devam ettiriyoruz. Allah gayret kuvvet versin, sizlere de şevk versin. Bu çalışmalara devam edelim. Bunlar bizim sebebi fevzi felahımızdır. Bu hadis-i şeriflerin okumasına geçmeden önce kendilerine çok şükran borcu olduğumuz kimselere karşı şükrane olarak, teşekkür olarak, sevgimizin, saygımızın, bağlılığımızın bir nişanesi olarak bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Bunları başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere vesaire enbiya ve mürselin olmak üzere cümle evliyaullah'ın hasreten saadat ve meşayit-uruk aliyemizin ruhuna ve ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerimizin, büyüklerimizin ruhlarına, bu beldeleri Allah rızası için canlarını, mallarını ortaya koyarak fedai can ederek cihat eylemiş ve fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin ruhlarına, hasreten Fatih-i Konstantiniyye Sultan Muhammed Han-ı Sani cennet mekanının ruhuna ve o mübarek ordusu mensuplarının ruhlarına hediye olsun diye, bu beldeleri zaman zaman düşmanlara karşı savunmuş, korumuş olan gazilerin, şehitlerin, mücahitlerin ruhlarına bizden bir hediye olsun diye, şu içinde ibadet ettiğimiz, sohbeti yaptığımız İskenderpaşa Camisi'ni bina etmiş olan Beyazıt-ı Veli'nin gözde ve mutemet veziri İskender Paşa'nın ruhuna hediye olsun diye ve bu cami tekrar tamir etmiş, tecdid eylemiş, tevsiye eylemiş olanların, buna katkıda bulunanların kendileri ve geçmişlerinin ruhları şad olsun diye uzaktan yakından şu camide gelip toplanmış bulunan siz değerli kardeşlerimizle göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye ve bu camiden gelmiş geçmiş mübarek imamların, müezzinlerin, hatiplerin, vaizlerin, cemaatlerin hediye olsun diye biz de Rabbimizin rızasına uygun yaşayalım. Rabbimizin huzuruna sevdiği kullar olarak varalım diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup bu saydıklarımıza hediye edip böyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Enes radıyallahu anh. Hadis alimlerinden Deylemi rivayet etmiş. Lahin demiş, yani zayıf. Ey zayıfın diyor şerhte. Zayıf hadis-i şerif olarak rivayet edilmiş. Yazılmış. Ama hocamız uygun gördüğü için, bilelim, uygulayalım diye istediği için yine kitabını almış. Onun için biz de okuyoruz. Açıklamasını yapacağız. Sebeplerini elimizin döndüğünce söylemeye gayret edeceğiz. Buyuruluyor ki emlu ecsadeküm fil cu'u vel ataşı, vücutlarınızı aç durarak, susuz durarak yıpratın, eritin ve efnu luhumeküm ve fazla etlerinizi yok edin. Fazla kilolarınızı atın. Ve ezibu şuhumeküm, vücutlarınıza birikmiş olan yağları da eritin. Böyle yaparsanız testebdilu luhumen tayyibeten mahşuveten bilmiski vel kafuri fil cennet. Bu vücutlarınıza mukabil cennette Allah size hoş, güzel vücutlar verir. içi kafurla, miskle efendim güzel kokulanmış vücutlara sahip olursunuz. Misk kokulu, efendim kafur kokulu, çok güzel bedenlere, vücutlara sahip olursunuz denmiş oluyor. Şimdi yani oruç tavsiye edilmiş oluyor. Yani riyazet dediğimiz, riyazeti beden dediğimiz husus tavsiye edilmiş oluyor bu hadis-i şerifte. Niçin Enes radıyallahu anh'ten yapılan bu rivayet zayıf rivayet dediği halde almış? Çünkü bir rivayet, rivayet tekniği bakımından zayıf olabilir ama manası doğru olabilir. Bunu bilmesi lazım. Yani Müslümanların, hadis dinleyen, okuyan insanların bilmesi lazım gelen bir husustur. Hadis zayıf olabilir. O zayıf olmasının veyahut daha başka bir illet ile malul olmasının sebebi senediyle ilgili olabilir. Senedindeki şahısların evsafıyla ilgili olabilir. Ama söz doğru olabilir. Yani zayıf hadistir ama söz doğrudur. Ve ibadet ve taat konusunda zayıf hadisle amel edilir. Şunda sevap var, şunu şöyle yapın, şu şöyledir denildiği zaman tutulur o hadis-i şerifler. Kaide böyledir. Şey değil. Yani netice itibariyle insanı ibadete teşvik ediyor, hayra teşvik ediyor, icra edilir. Senedindeki bir şeye bakılmaz yani. Şimdi gelelim işin muhtevasına, yani bu rivayetteki emirlere. Ne deniliyor? Bu bedenlerinizi açlıkla, susuzlukla yıpratın. Fazla etlerinizi yok edin. Fazla yağlarınızı eritin. O zaman cennette mis kokulu bir vücuda sahip olursunuz. Misle karıştırılmış, mis doldurulmuş, güzel kokular doldurulmuş, cennet misleriyle doldurulmuş güzel bir vücuda sahip olursunuz denmiş oluyor. Bu doğrudur. Bu mana, bu emir Kur'an-ı Kerim'de de vardır. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de de bize orucu emretmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin pek çok hadisi şeriflerinde de emredilmiştir. Ve doğrudur. Ve bunun yapılması hakikaten bize bu faydaları sağlar. Misaller: Ya eyyühellezine amenu, kütübe aleykümüs sıyam, kema kütübe alellezine min kablikum, leallekum tettekun. Ey iman edenler, sizden önceki ümmetlere de emrolunmuş olduğu gibi, farz olarak yazılmış olduğu gibi size de oruç farz kılınmıştır. Siz de Ramazan'da oruç tutun. O zaman takvaya sahip olursunuz. Takvayı öğrenmiş olursunuz. Müttaki kul olmuş olursunuz. Allah da takva ehli kulları sever. Çok mükafatlara erdirir diye emir. Efendim Bakara suresinden emir. Ondan sonra sabretmek, yani aç durmak, susuz durmak, Allah'a ibadet yolunda sabretmekten dolayı innema yuveffes sabirune ecrahum bi gayri hisab. İşte öyle sabredenlere çok büyük sevaplar, ecir ve sevap kayda kitabete, hesaba ölçüye sığmayacak kadar çok ecirler verileceğini bildiriyor. Demek ki orucun kendisi Kur'an-ı Kerim'de var. Hadis-i şeriflerde Efendimiz tavsiye etmiş. Kendisi tutmuş. Kendisi tam bu hadis-i şerifte söylenilen şekilde yaşamış. Karnına taş bağlamış mübarek. Karnı acımış da aç durmaktan, efendim karnına taş bağlamış. Midesinin acısı dinsin diye sıcak taş bağlamış. Birisi, ya Resulallah kaç gündür yemek yemedim, karnım aç, bak istersen diye şöyle örtülerini kaldırıp da karnına taş bağlanmış. O durumu gösterince Efendimiz tebessüm etmiş. O da karnını açmış, göstermiş. İşte bak benim de durumum seninki gibi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakı, evde bir şey depo etmezdi, saklamazdı. Geleni fukaraya verirdi. Gündüz gelirse akşama bırakmazdı. Gece gelirse sabaha bırakmazdı. Dağıtırdı hemen. Anında dağıtırdı. Ve olursa kendisi ölçülü miktarda yerdi. Olduğu halde bazı günlerde oruç tutardı. Olmadığı zaman da zaten oruca niyetliydim derdi mübarek. Orucu çokça sık tutardı. Kendisi de ashabına da orucu tavsiye etmiş. Muhterem kardeşlerim, orucu niye tutuyoruz biz? Önümüzde yiyecek var, içecek var, imkan var. Niye kendi kendimize yasaklıyoruz bu işi? Yani dinimizde bu emir niye var olmuş? İrademizi kuvvetlendirmek için. Bir şeye sahip olduğumuz halde onu kullanmamayı öğrenmek için. Nefsimiz bir şeyi istediği halde, canımız bir şeyi çektiği halde onu yapmamayı öğrendiğimiz için farz kılınmış. Bununla öğreniliyor. İnsan bir şeyi isteyebilir. İstesin. İstediği halde yapmamayı da öğrenecek. Çocuk her şeyi ister. Anasının eteğine yapışır, arabana simit al. Simidi alır, arabana kağıt, keten helva al. Anne bana bilmem macun al. Anne bana bilmem horoz şekeri al. Anne bana dondurma al. Anne bana... Akşama kadar çocuğun arzuları bitmez. Dükkana girer, şundan istiyorum, bundan istiyorum. Oyuncakçı dükkanına girer, yapışır oyuncaklara, bunları bana al. Bırak evladım filan dersin, dinletemezsin. Arzuların sonu yok. Bu arzular insanı büyüdüğü zaman da arzular da büyüyor, ejderha gibi oluyor, günahlara da sürükler. İçinden bir şey ister insan, o isteğini yerine getirmek için günaha sapar, harama sapar, efendim hırsızlık yapar, efendim günah işler, zina eder, Allah saklasın. Yani insanın nefsinin arzularını yenmeyi öğrenmesi lazım. Bu çok önemli bir hakikat. İçinizden arzular geliyor ya, bu arzulara hakim olmayı öğreneceksiniz. Kafamın tası attı, sigortam patladı, falanca adamın kafasını kıracağım. Şimdi çekilin önünden, tutmayın beni. Herkes yakasından tutuyor, şeyinden tutuyor, ceketi bir tarafta kalıyor bilmem ne. Bıraksalar dövecek. Niye? Sinirlendi artık. Olmaz. Yani ölçüyü kaçırmayacak. El kastu fil yani şeyde sözü Arapçası aklıma gelmedi. Kızdığı zaman da fil gadabı ve rıda. Kızdığı zaman da gazap ettiği zaman da ölçüyü kaçırmayacak insan. Dengeli hareket olacak. Sakin olacak. Öyle derya gibi böyle vakur bir şekilde duracak. Sakin olacak. Tehevvüre kapılmayacak. Yani patlamayacak birden. Bu da bir eğitim işidir. Bu büyük bir eğitim işidir. Kitaplarda okuyorsunuz, filmlerde görüyorsunuz, televizyonlarda seyrediyorsunuz. Mesela Uzak Doğu medeniyetlerinde bir ruhsal eğitim meselesi var. Sporları bile farklı. Hani bilmem karate, efendim jiu-jitsu vesaire vesaire, efendim kendilerinin inançlarına uygun bir spor geliştirmişler. Efendim sakin durmak, kızmamak, sporun bir şeyidir deniliyor, centilmenlik filan deniliyor, kavga edilmemesi filan gerekiyor. İşte muhterem kardeşlerim, insan bu nefsine hakim olmazsa bütün günahlar oradan çıktığı için bu nefsi yenmeye alışacağız. Doktorlar geliyor, insanın koluna hard bir iğne batırıyorlar, vızt bir ilaç sıkıyorlar, yanıyor insan, üf aman yandı valla, efendim ovuşturuyor kalıyor, bir gün okullar tatil, kolu şişiyor, hasta yatıyor filan. Niye batırdınız bu adamın, bu çocuğun bu koluna bu şeyi? İşte çocuk aşı olmuş oluyor bununla, hastalığa karşı direnç kazanıyor, asıl hastalığa tutulmasın diye yaptık diyorlar. Küçük bir hafif mikrop veriyorlar, efendim onu yenmeyi vücut öğreniyor, ötekileri rahatlıkla yeniyor, hastalığa tutulmuyor. Çiçek aşısı yapıyorlar, cırt cırt cırt üç çizgi çiziyorlar, orası biraz şişiyor filan. Ondan sonra çocuk çiçek hastalığından tutulmuyor. Canım çiçek hastalığından ne olacak hocam, zaten adı bile güzel, çiçek hastalığı. Yani ne olacak? Ne olacak deme. Orta çağda Avrupa'da bir şehre geldi mi şehri söndürürmüş. Üçte bir ahalisini öldürürmüş. Üçte iki ahalisini öldürürmüş. Kırar geçirirmiş çiçek salgınları. Bizim dedelerimiz, bizim hacı ninelerimiz köşe başlarında efendim ihtiyar mahallenin yaşlı başlı efendim ağzı dualı teyzeleri cırt cırt aşı yaparlarmış. Bizim memleketlerde hiç çiçek salgını olmazmış. Kafkasya'da, bizim bu Türkiye'de efendim Osmanlı diyarlarında bu böyle yapılırmış. O adamlar Avrupa'da çiçek hastalığından, çiçek salgınlığından yüzleri çopur olurmuş, yara olurmuş, ölürlermiş, giderlermiş pislikten. Neden sonra Müslümanlardan bunun aşısını öğrenmişler de çiçek aşısını yapmaya başlamışlar. Ne yapıyor çiçek aşısı? Kolunu birkaç çiziyor, oradan mikrobu tanıyor vücut, onu yenmeyi öğreniyor, o büyük hastalığa tutulmuyor. İşte bunun gibi insanın manevi bakımdan da iradesinin kuvvetli olması lazım. Günahların karşısında gevşememesi, erimemesi lazım. Günaha meyletmemesi lazım. Sevaplı şeyden de yüksünmemesi lazım, kaçınmaması lazım. Kalk sabah namazına, uykumu alamıyorum, başımı kaldıramıyorum, sonra kılarım. Olmaz. Uykuyu yeneceksin, namaza kalkacaksın. Çünkü Allah'ın emri bu vakitte kılınması lazım bunun. O da bir irade işi. Uykuyu bölüp de ezanı duyduktan sonra kalkıp namaz kılmak bir irade işi. Efendim haramı görüp de ona kapılmamak, kendisini tutmak bir irade işi. İşte bu irade eğitimini yapacağız. Yapacaksınız. Müslümanların bir vazifesi bu. Bu vazifeyi yapmadığı zaman şeytan Müslümanı kandırıyor. Nefsi Müslümanı kandırıyor, günahlara bulaştırıyor. O günahlara bulaşmamak için açlığa, susuzluğa tabi tutuyoruz nefsi. Nefis aç susuz kalınca günahlara bakacak hali kalmıyor. Ah karnımı bir doyursam başka bir şey istemem diyor. Çünkü midesi boş. Midesi boş olunca aç ayı bile oynamaz demişler dedelerimiz. Yani keyfi yok artık hayvancağızın. Burnuna halka da taksan, tef de vursan ne yapsan oynamıyor. Neden? Karnı aç. Önce bir karnı doyacak. Onun gibi. Demek ki aç bıraktığın zaman nefsi, susuz bıraktığın zaman, riyazet yaptığın zaman, efendim perhiz yaptığın zaman, Allah'ın emri olan orucu tuttuğun zaman, israftan korunduğun zaman nefsini zayıflatmış oluyorsun, iradeni kuvvetlendirmiş oluyorsun. İraden kuvvetleniyor. Her yıl biz bir yıl kampa gireriz. Nerede kampa girersiniz? Her yerde gireriz. Her yerde, bütün dünyanın her yerinde Müslümanlar bir yıl kampa girerler, eğitim yaparlar, askeri eğitim yaparlar. Ne eğitimi yaparlar? Nefsi yenme eğitimi yaparlar. Nefsine hakim olma eğitimi yaparlar. Sigara içenler sigarayı bırakır. Kötü alışkanlıkları olanlar kötü alışkanlıkları bırakırlar. Bazılarının içkili lokantası oluyor, Ramazan'da kapatıyor filan. Hiç satmasa daha iyi ama yani Ramazan'da bir şeye giriyor herkes. Değişmeye giriyor. Onun için bu hadis-i şerifin muhtevası doğrudur. Ve tasavvufta da bir insanın olgun bir insan olması esas ya. Kamil insan olacak. İnsanı kamil olacak. Yani yarım yamalak Müslüman oldu mu olmaz. Camide bile kavga eder. İmam müezzinle kavga eder. Komşu komşuyla kavga eder. Yani hacı hacıyla kavga eder. Neden? Olgun olmadığı zaman şey olur. Yani nefisler kabardığı zaman, şeytan kışkırttığı zaman insanlar birbirlerine giriyor. Olgun insan olması lazım. Olgun insan olmak için de iki yol koymuşlar. Terbiyecilerimiz, büyük mutasavvıflar, büyük alimlerimiz iki esas yol koymuşlar. Bir, ruhu kuvvetlendirmek yolu. Ruh kuvvetlendi mi kötülükten canı istemez zaten. Küçüklüğünden beri istemez. Peygamber Efendimiz hiç küçük kötülüğe bulaşmamış. Neden? Ruhu kuvvetli. Allah onun ruhunu kuvvetli yaratmış. Hiç fenalık yapmamış. Hiç harama meyletmemiş Resulullah Efendimiz. Peygamber olmadan önce de. Yusuf Aleyhisselam'ın da macerasını biliyorsunuz. O da öyle. Yani ruh kuvvetli oldu mu insan süfli emellere tenezzül etmiyor, yapmıyor. Ruh zayıf oldu mu yapılıyor. İradesi zayıf, ruhu zayıf. Efendim kanı veriyor, alanı veriyor, kızı veriyor, yapı veriyor. Bu bir ruh kuvvetlendirme yolu. Bunun yolu imanı kuvvetlendirmek için zikre kuvvet vermek. Zikirle, sevap kazanarak efendim böyle ruhu kuvvetlendirerek iyi insan olmak. Bu bir yol. Bu bizim yolumuz. Asıl yolu bizim tercih ettiğimiz, hocalarımızdan gördüğümüz yol bu. Bir de riyazet yolu var. Perhiz yapacak, sıkıntılara girecek, halvetlere girecek. Halvet ne demek? 40 gün efendim böyle ışıksız efendim tenha, sakin bir hücrede bir yerde 40 gün ibadete kendisini verecek. Bir ay geçecek, 10 gün daha geçecek. Kolay bir şey değil. Tıraş olmayacak, efendim dışarı çıkmayacak, ancak farz olan efendim cuma namazını kılmaya çıkabilir. Efendim öteki vakitlerde efendim hiç kimseyle konuşmayacak, sırf ibadetle meşgul olacak. Bütün aklını, fikrini Allah'ın efendim rızasına teksif edecek, marifetullah'ı tahsile gayret edecek. Kolay değil 40 gün riyazet. 40 gün Allah rızası için böyle bir efendim ibadete kendisini tahsis eden kimselere, kimselerin gönüllerinden dillerine rahmet ve hikmet pınarları başlar şarıl şarıl akma diyor. Yani arif kimse olur, sözü tatlı olur, hikmetli olur, güzel olur demek yani. Bu da bir riyazet yolu yani. Seyahat edecek, aç duracak, susuz duracak, halvet şey yapacak, terbiyesi görecek. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretlerinin yolunda bu İznikli meşhur efendim Eşrefoğlu Rumi Hazretleri ta Hama şehrine kadar ailesiyle o yollarda tozlara bulana bulana kalkmış gitmiş. Hama şehrinde Saadettin-i Hamavi Hazretlerinin şöhretini duymuş, büyük alim olduğunu, gitmiş ona. Teslim olmuş. Peki evladım, hoş geldin evladım. Hadi gel bakalım halvete gir demiş. Onu bir halvete sokmuş. 40 gün. 40 gün ibadet etmiş. Acaba çocuklar ne oldu? Acaba hanım ne oldu? Ne yediler, ne içtiler? 40 gün ibadetten çıktıktan sonra maşallah evladım, çok güzel. Maşallah. Allah feyzini ziyade etsin. Çok iyi, çok iyi. Hadi bir daha gir. 40 günün arkasından 40 gün daha sokmuş. Etti 80 gün. Oradan da çıkmış. Maşallah, pek güzel, çok iyi. Hadi evladım bir kere daha gir. 120 gün. 120 gün 4 ay eder. 4 ay sen camiden çekil bir kenara, efendim tenhada ibadetle, taatle. Ondan sonra işte Eşrefoğlu Rumi Hazretleri olmuş. Yani harika, müstesna, muazzam bir şahsiyet sahibi olmuş yani. İşte bu nefsi tepelemek için böyle şeyler gerekiyor. Böyle vücudu beslememek gerekiyor. Nefsi zayıflatmak gerekiyor. Fazla yağları eritmek gerekiyor. Sıhhate de uygun. Fazla etleri eritmek gerekiyor. Oruç tutmak gerekiyor. Nefse muhalefet etmek gerekiyor. O zaman Allah cennete sokar. Cennette de insanın vücudu mis kokar. Mis kokusuyla şey yapar. Allah-u Teala Hazretleri bize de sevdiği ibadetleri nasip etsin. Efendim nefsi yenmemizi öğretsin. Nefsi yenecek gücü kuvveti bize ihsan etsin. Her işimizi Allah'ın rızasına uygun yapacak zihniyete bizi sahip eylesin. Günahları sevdirtmesin, meylettirtmesin, haramlara bulaştırtmasın. Sevaplı şeyleri meşakkatli olsa da severek yapalım. Allah yolunda Allah'ın rızasını kazanmak için, ecir ve sevap kazanmak için malımızla, canımızla hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak böyle bir ruh kuvvetine Rabbimiz bizi sahip eylesin. Şimdi bizim büyüklerimiz savaşa giderlermiş. Nasıl giderlermiş? Şehit olmak arzusuyla giderlermiş. Rabbim bana şehitlik mertebesini nasip etse diye dua ede ede giderlermiş. El açıp dua ede ede öyle giderlermiş. O şehitlik aşkıyla savaşırlarmış. Düşmana hücum ederken Allah Allah diye hücum ederlermiş. Ok yarası bağrına ok saplandığı zaman kanarken eşhedü en la ilahe illallah diye şey yaparlarmış. Efendim kılıç darbeleri sağına soluna indikçe, sağa solu efendim alkanlara bulandıkça ellerindeki sancağı bırakmazlarmış yere. Yeter ki la ilahe illallah sancağı yere düşmesin diye. Bu kuvvet nereden alınıyor? İşte o ibadetten, o imandan, o aşktan, o şevkten alınıyor. Allah bize de malımızla, canımızla Allah yolunda en güzel tarzda, en fedakarca, en hasbi tarzda, hasbeten lillah, sırf sevabını Allah'tan bekleyerek böyle çalışmayı, ömrümüzü böyle geçirmeyi nasip etsin. Nefsin peşine koşmak ne kadar acı, şeytana uymak ne kadar zavallı bir durum, ne kadar gülünç bir durum. Şeytan Allah'a asi gelmiş, diklenmiş, ben kullarını aldatacağım demiş, geliyor seni aldatıyor, sen de o melun şeytana uyuyorsun, Allah'a asi geliyorsun. Ne kadar ters bir durum yani. Allah bizi şeytana uydurtmasın, nefse esir etmesin, bir de bu dünyanın fani zevklerine aldananlardan etmesin. Dünya tatlıdır, zevklidir, süslüdür, güzeldir, dünyalık sıcaktır, hoştur, para çok çok cazibelidir, para çok güzeldir efendim, mevki makam güzeldir, alkış itibar güzeldir, bunların hepsi güzel ama bunların faydası yok. Faydası olan Allah yolunda yürümek, haramlardan uzak durmak, sevaplı işleri zor da olsa yapmak. Dikkat edilirse İslam bize hep zor şeyleri emrediyor. Çıkart diyor, paranın bir miktarını Allah yolunda ver. Neden vereyim? Benim param. Haramdan da kazanmadım. Helal kazandım. İşçilik yaptım. Ter döktüm. Olsun. O para senin kendi paran, kabul ediyorum ama sen bunu gene Allah rızası için şu fakir kardeşine şu kadarını ver diyor. Çıkartıp vereceksin. Hadi bakalım yatsı vaktinde kalk, sabah vaktinde kalk, teheccüd vaktinde kalk. Hadi işi bırak, ikindi vaktinde camiye gel. Şimdi bir arkadaşımız anlatıyor içeride. Hocam diyor, yani vasıtalar zamanla insanın aklı böyle iyice şey yapıyor. Vasıtalar gaye haline geliyor diyor. Şurada İslami çalışma yapacağım derken adam bir tarafta namazı kaçırıyor diyor. Namaz kaçmaz. Namaz Allah'ın belli vakitte Müslümanlara emretmiş olduğu farz olduğundan her şey bir tarafta o durur, o iş durur, burada namazı kılarsın. Dükkanı kapatırsın, Allah-u Ekber, camiye koşarsın. Hayyâle sırat deyince camiye koşarsın. Ne olacak müşteri? Müşteri kapıda beklesin. Rızkı Allah gönderiyor insana. Yani ibadette hiç ihmal olmaması gerekiyor. Allah bizi işte bu dünyanın fani lezzetlerine aldananlardan, kapılanlardan, ahireti unutanlardan etmesin. Bu şaşkınlığa düşürmesin. Bir de bizim görmediğimiz ama bizi gören ve bizi aldatmak için gece gündüz çalışan şeytanın şerrinden bizi korusun. Bizi ona efendim aldanmış insan durumuna düşürmesin. Bir de işimizde nefsimiz var. Rahatı sever, keyfi sever, yemeği sever, içmeyi sever, baklavayı sever, böreği sever, efendim evlenmeyi sever, eğlenceyi sever. O nefse de uyarsak mahvoluruz. En büyük düşmanımız, içimizdeki düşman. İçimizdeki düşman nefse de uymamayı nasip etsin. Peki kime uyacağız? İşte Resulullah. Ona uy. Resulullah'a tabi ol. Bak ne diyor? Kendisi bak ömrü nasıl geçirmiş. Kendisi doya doya bir buğday ekmeğiyle doya doya ömrü boyunca karnını doyurmadı. Biz doya doya doyurmazsak rahat edemiyoruz. Bir yemek yiyoruz, bir daha yiyoruz, bir daha yiyoruz, bir daha yiyoruz, bir de üstüne tatlı yiyoruz. Bir de üstüne çay, bir de çayın yanında bilmem ne, bir de arkasından meyve, bir de bilmem ne. Yani evinde durdukça misafir olarak adam mutfakta ne varsa taşıyor, sen de yiyorsun, alışkınsın. Hepimiz alışmışız. Hepimiz böyle bol yeme alışmışız. Halbuki büyüklerimiz diyor ki üç öğün yemek yemek bile sonradan çıktı. Yoktu. Bir tanzimattan sonra çıktı. Avrupalılardan geldi diyorlar. Bir sabah yerlenmiş, bir de akşam yerlenmiş. Saat 10 civarında bir tarhana çorbasıyla falan bir yemek, ondan sonra bir de akşam yemeği. Bu öğle yemeğe sonradan çıkmış. Sonra bir sofrada birkaç çeşit, bu da bid'at, bu da sonradan çıkmış. Bir çeşit yiyip, bir aş yiyip kalkacak. Öyle alim kimseler varmış ki, okudum hayatlarını da hayret ettim. Hiç katı yiyecek yememiş ömründe bir tanesi. Niye yemiyorsun demişler. Çiğlemek vakit alıyor demiş. İçecek, ondan sonra oturacak kitabının başına ders çalışacak. Yazacak, çizecek, ilim öğrenecek. Yani ömürlerini öyle geçirmişler. Sabahleyin elimde şey vardı. Zadül Mead. Muazzam bir kitap. Nasıl her sayfasında ne kadar tahkikat, tetkikat, ne kadar incelemeler yapmış. Hadis-i şerifleri birbirleriyle karşılaştırmış. Her mezhebin kanaatlerini incelemiş falan. Ömrünü böyle hiç boşa geçirmemişler. Ya biz ömrümüzü boşa geçirmek için para bile veriyoruz. Biz bu 20. yüzyılın Müslümanı, ömrü geçirmek için para harcayan Müslümanlarız biz. Bu zamanın Müslümanları. Nasıl para harcıyoruz? Kuyruklara giriyoruz, stadyumdan bilet alacağız diye. Akşamdan yatağıyla, yastığıyla gidiyor millet. Uyku tulumuyla gidiyor oraya. Efendim gişe açıldığı zaman tribünden bilet alayım diye. Efendim bütün gecesi orada geçiyor. Ondan sonra da maçta bütün günü orada geçiyor, boş yere geçiyor. Veya efendim yazlıkta geçiyor veya gazinoda geçiyor. Tabii boş vakitlerde vakit boş olduğu için nefsi içeriden dürtüyor. Acaba nasıl eğlence yapabilirim? Hadi komşu kızlarıyla, şeyleriyle toplanalım, voleybol oynayalım, denizde su topu oynayalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Her şey paralı israf, vakit israfı. Hem para vermek suretiyle hem de israf. Her şeyimiz, zamanımız israf, paramız israf, yememiz, içmemiz, giyinmemiz, her şeyimiz israf oluyor. Allah bizi cezasına uğratmasın, kahrına uğratmasın, lütfuyla terbiye etsin. Adamcağızlar, mübarekler ağzımızı çiğnemekle meşgul edince vakit geçiyor diye sulu meşrubat içip öyle şey yapmışlar. Efendim ömür geçirmişler. Biz de yılları geçiriyoruz. Bir de emeklilik çıkmış. Efendim şu vakitten sonra emeklisin, tamam. Emekli adam ne demektir? Sandalyeye oturan, bacak sallayan adam demektir. Olur mu? Emeklilik ölümle olacak. Ölünce insan emekli olacak. Dünya hayatından emekli oluyor. Ahirette emeklerini Allah verecek. Böyle çalışacak insan. Daima çalışması lazım geliyor. Demek ki çok yanlış zihniyetlere bulaşmış cemiyetimiz. Dedelerimiz böyle değil iken, ecdadımız böyle değilken çok yanlış şeylere bulaşmışız. Aman aldanmayalım. Başka zihniyetlere sapmayalım. Ana şeyimizi unutmayalım, imanımızın gereği olan yaşayış tarzını unutmayalım. Hep Rabbimizin rızasına uygun hareket etmeye çalışalım. Şu nefse de yüz vermeyelim. İnsanın midesi aç kaldıkça kalbi nurlanır. Oruç tuttukça sevabı artar. Allah razı olur. Maneviyatı gelişir. Allah'ın sevgili kulu olur, evliyası olur. İkinci hadis-i şerif 9. sayfanın 1. hadisi şerifi. oraya geldik şimdi. Birinci hadis-i şerif bitti. Yani hocam, Ramazan gelmeden sen şimdi bize orucu tavsiye ettin. Tabii siz ummiyetle bilgili Müslüman kardeşlerimsiniz ama bu söylediklerim banta alınıyor. Hiç bilmeyenler de dinliyorlar, memnun oluyorlar, öğrenmiş oluyorlar. Onlar için söyleyeyim. Müslüman sadece Ramazan'da oruç tutmaz. Ramazan'da oruç tutmak farz. Mecburiyet. Mecburiyet. Onu tutmadığı zaman cezaya uğrar, efendim günaha girmiş olur. Ama Ramazan'ın dışında da oruçlar vardır. Peygamber Efendimiz tavsiye etmiştir. Efendim Recep'te oruç vardır, Şaban'da oruç vardır. Her ayın ortasında 13, 14, 15'inde Arabi ayların. Mehtaplı geceleri, gündüzlerinde oruç vardır. Pazartesi, Perşembe orucu vardır. Efendim herhangi bir zamanda, istediğin zaman oruç tutabilirsin. Yarın pazartesidir. Pazartesi günü oruç tutmak sünnettir. Mesela tutuver, o sevabı kaçır. Ayları takip edin. Arabi ayların başında, ortasında, sonunda oruç tutun. Arabi ayların ortasında, 13'ünde, 14'ünde, 15'inde oruç tutun. Mehtaplı gecelerin gündüzlerinde oruç tutun. Recep ayı geldiği zaman oruç tutun. Efendim Muharrem ayı geldiği zaman oruç tutun. Oruca biraz alıştırın kendinizi, vücudunuz. Böylece ahirette misk kokulu bir vücut olsun. Gelelim 9. sayfanın 1. hadisine. Bu hadisi şerif şöyle: İbn Adem indeke ma yekfike ve ente tatlubu ma yutrike. İbn Adem la bi kalilin taknau ve la bi kesirin teşba. İbn Adem iza asbahta muafen fi cesedike aminen fi sirbike indeke kutu yevmike fe alet dünya el afa. İbn Ömer radıyallahu anhumadan rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Bu ibn kelimesini açıklayayım. İbn demek Arapçada evlat demek. İbn Ömer demek Ömer'in evladı demek. Ömer, Hazreti Ömer, Halide Ömer. İbn Ömer de onun oğlu olan Abdullah. İbn Ömer, Ömer'in oğlu diye geçiyor. Hani bazen Türkçede de vardır. Hatipoğlu mesela isim. Hatipoğlu veya İmamoğlu veya Müezzinoğlu. Mesela böyle isimler oluyor ya, oğlu kelimesiyle yapılmış, onun gibi. İbn, oğul demek. İbne Adem ne demek? Adem aleyhisselamın evlatları demek. Beni Adem diyoruz, beni de evlatlar demek geliyor, manasına geliyor. Yani o çoğul oluyor. İbn tekil oluyor, beni dediğin zaman çoğul oluyor. Beni Adem, yani ey Adem'in evlatları. İbne Adem, ey Adem'in oğlu, ey insanoğlu demek yani. Tabi bir de küfür manasında bir kelime var, o anlaşılmasın yani, bu Arapçada oğul demek diye bunu böyle açıklıyorum ki yani kelime benzerliğinden, ses benzerliğinden başka bir mana sanmasınlar diye. Şimdi bu Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş hadis-i şerif, kaynakları kuvvetli. Efendim bu kaynaklara göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurmuş: İbni Adem, ey Hazreti Adem'in evladı olan insanoğlu, indeke ma yekfike ve ente tatlubu ma yutkike, senin yanında, senin yemene içmene yetecek, dünyalığını, hayatını sürdürmeye yetecek malzeme var, sen hala seni azdıracak miktarını istiyorsun. Yeterince var, seni azdıracak miktarını istiyorsun ey Ademoğlu. Bu ne şaşkınlık demek yani. İbn Adem, ey Adem'in oğlu, ey insan oğlu, la bi kalilin taknav ve la bi kesirin teşbav. Ne biçim halin var ki aza kani olmuyorsun, çokla da doymuyor gözün. Gözün doymuyor, az yetmiyor. Çok verildiği zaman bari doysan ya, hayır, o zaman da doymuyorsun. Çok verdikçe daha fazla ağzını açıyorsun, daha fazlasını istiyorsun. Yani insanoğlunu tarif ediyor. İnsanoğlunun kusuruna işaret ediyor Peygamber Efendimiz. Ey Ademoğlu, ey insanoğlu, aza kanaat etmiyorsun, çoktan doymuyorsun. Yani harissin, hırslısın. Yani dikkat et, böyle olma demek. Bu halini bil, bu duruma kendini kaptırma demek. İbn Adem, ey Adem'in oğlu, ey insanoğlu, İza asbahte muafen fi cesedike aminen fi sirbike, sabahleyin kalktığın zaman eğer vücudun hastalıklardan, üzüntülerden, ağrılardan beri olarak kalkmışsan efendim ve nefsin de emniyetteyse, canın da sağ ve salimse, Ve indeke kutu yevmike, o günkü bir yemeğinde, rızkında mevcutsa, elhamdülillah bak bugün yiyeceğim yanımda var diye düşünüyorsan, o zaman faalet dünya el afa, yani vazgeç, dünyaya aldırma, boş ver o zaman dünyaya, tasa çekme demek oluyor. Şimdi bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasıl zühd fikrinde olduğu, zühd kanaatinde dünyaya aldırmaz bir insan olduğunu görmüş oluyoruz. Sözlerinden anlamış oluyoruz. Bize söylediği sözlerden kendisinin nasıl şey yaptığını anlamış oluyoruz. Diyor ki yanında sana yetecek miktar var, seni azdıracak miktarı istiyorsun. Şimdi parası vardır insanın cebinde, evi de vardır. Elhamdülillah. Yiyeceği içeceği de vardır. Fakat çok ister. Çok isteyince gider harama bulaşır. Faiz alır. Efendim harama bulaşır. Efendim bilmem rüşvet alır. Harama bulaşır. Zulmen başkasının malını çarçur eder alır. Ya yeterince var ya. Senin paran pulun yok mu? Var. Niye bu haramı çiğniyorsun? Ben hayret ediyorum yani. Haksızlığı, haramı sadece fakirler yemiyor. Zengin, acıyorum adamın haline. Zengin, evleri var, barkları var, parası var, pulu var, harama tenezzül ediyor, hayret ediyor. Ya sen, hem de Müslümanım diyorsun yani. Allah'tan korksana, bu paraları sen yemek istesen, bu evleri, malları, mülkleri satıp satıp yemeye kalsan, sana da yeter, evladına da yeter, torununa da yeter, zürriyetine de yeter. Niye bu harama sarılıyorsun? Niye bu yalana dolana giriyorsun? Niye ticaretine hile karıştırıyorsun? Niye günaha dalıyorsun? Niye haksızlık yapıyorsun? Niye zulüm yapıyorsun? Niye vergini, zekatını, şusunu, busunu, efendim, yapman gereken görevlerini yerine getirmiyorsun? Niye hayırını, hasenatını yapmıyorsun? İşte insanoğlunun bu tabiatına işaret ediyor. Seni azdıracak şeyi istiyorsun, sapıtacak şeyi istiyorsun, yanındakine kanaat etmiyorsun. Müslüman kanaatkar olacak. Harama hiç tenezzül etmeyecek. Ben Allah'tan hayırlı, helal mal istiyorum, haram istemiyorum diyecek. Rüşvete yanaşmayacak. Harama yanaşmayacak. Gadire yanaşmayacak. Gaspa yanaşmayacak. Haram bir lokmanın gelmesine yanaşmayacak. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e bir şey ikram ettiler, biliyorsunuz. Sordu nereden geldiğini, hoşuna gitmeyen bir yerden geldiğini anlayınca kustu, çıkarttı. Yemedi yani, yediğini çıkarttı. Parmağını doladığı şeye, ağzının içine, dibine, o olmayınca gitti başka şeyle kurcaladı, bunu, su içti de öyle kustu. Bu dedi, böyle kurcalamakla çıkmıyor dedi, biraz su içti, tekrar kurcaladı, kustu, çıkarttı. Haram yenildiği zaman hasıl olan vücudu muhakkak cehennem ateşi yakar dedi, aman yakmasın diye kustu. Sen de elhamdülillah para var, pulu var. Yani bugün Türkiye'de fakir insan yoktur. Çok azdır. Yetecek kadar vardır. Sahabenin hayatına bakılacak olursa, Rıdvanullah aleyhi mecmain, Peygamber Efendimizin o peygamberce yaşayışına bakılacak olursa, bugünün zengin, bugünün fakiri o zamanın zengini gibidir. O zamanın insanının bürünecek örtüsü yoktu. Peygamber Efendimizin mescidinden birisi farzı kılar kılmaz sabah namazında duayı beklemeden kalkıp gidiyordu. Bir gün gitti, iki gün gitti, üç gün gitti. Dayanamadılar, dediler ki aziz kardeşimiz, sen bizim din kardeşimizsin. Biz seni seviyoruz ama merak ediyoruz. Sen namazı kılınca biraz beklesen, bak Peygamber Efendimiz dua ediyor, onun meclisinde biraz daha fazla dursan, camiden ne bu böyle kaçar gibi gidiyorsun? Niye camide çok durmuyorsun, böyle hızlı gidiyorsun? Sebebi ne filan dediler, nasihat etmek istediler. Dedi ki, evimizde bir tane örtü var. Bir tek örtü var dedi üstümüz, evimizde. Ben bu örtüye bürünüyorum, sabah namazına buraya namaz kılmaya geliyorum. Buradan hemen çıkıyorum, evimiz uzakta. Evimize gidinceye kadar güneşte olmasın diye hemen çıkıyorum. Eve gidince de hanımım bürünüyor. O da Allahu Ekber diye sabah namazını kılıyor. Sabah namazına yetişsin diye ondan koşuyorum dedi. Yani namazda hani her tarafı örtülmesi gerekiyor ya. Her tarafını örtecek iki tane örtüleri yok mübareklerin evinde. Bizim her fakirin evinde kaç tane kilim vardır, kaç tane halı vardır. Çuval olsa çuval da gene bir örtüdür. Çuval da yoktu. Böyle kurban derilerinden üzerlerine elbise yaparlardı. Örtünecek elbise yaparlardı da yağmur yağdığı zaman, ıslandığı zaman deri kokar. Koyun koyun kokar. Ağıl gibi kokardı Peygamber Efendimizin, o mübarek sahabesinin üstü. Ne yapsın? Temiz yani, kirli değil ama işte deri deri kokardı yani. Ağıl gibi kokardı. Koyun ağılı gibi kokardı. Mahrumiyetten. Bir lokma bulurlarsa, birazcık bir tas su, süt bulurlarsa içerlerdi. Tamam, bugünkü yemek tamam derlerdi. Birkaç hurma yediği zaman karnım doydu derlerdi. Biz hurmayı karnımızı doyurduktan sonra keyif için bir avuç yiyoruz. Yani keyif için bir avucunu yiyoruz. Yani bizim, emin olun, Türkiye'nin en fakir insanının yanında bunlar daha yoksul iken böyle gene sapasağlam duruyorlardı. Tabii maneviyatları ne kadar yüksek insanlar oluyorlardı. Onun için kanaatkar olmalıyız. Harama hiç meyletmemeliyiz. Hepimizin kafi miktarda parası pulu vardır. Evimizdeki halıları satsak, evimizdeki lüzumsuz kabı kacağı satsak, bir tane yeter desek, efendim, hepimiz neler yaparız? Evimizdeki, her zaman söylediğim sözü söylüyorum, evimizdeki misafir odasındaki bibloları, o camekanlardaki lüzumsuz süs eşyalarını satsak, fabrikalar yaparız. Fabrikalar yaparız. Cihat yaparız. Ben bir haftalık dergi kuracağız diye, kuralım diye, yani ayda bir dergi çıkartıyoruz. Az geliyor, haftada bir çıkartalım da kardeşlerimle haftada bir karşılaşmış olayım diye. Bir çıkartamadık. Koskoca cemaat, İskenderpaşa cemaati bir haftalık dergi, efendim, sermayesi çıkartamadık. Neden? Para yok. Ne para yok ya? Para yok olur mu? Yani silkelensek her tarafımızdan para dökülür bizim. Sizin de benim de, yalnız benim değil. Hepimizin, neremizden silkelensek para dökülür. Neden? Hiç beğenmediğimiz şeylerden nice bizim varlığımız vardır, varlığımız vardır. O sahabenin hayatını okusak o zaman anlayacağız. O peygamberin hayatını okusak o zaman anlayacağız. Hızır aleyhisselam ile Musa aleyhisselam ve Yuşa aleyhisselam. Şu Beykoz'da tepesi olan Yuşa aleyhisselam. Üçü beraber seyahat ettiler de bir kasabaya geldiler. Kasaba ahalisi bunlara yiyecek vermedi, aç kaldılar. Mübarek Hızır aleyhisselam, mübarek Musa aleyhisselam, mübarek Yuşa aleyhisselam kasabada aç kaldılar. Niye aç kalıyorlar? Kasaba da yoksuldur da ondan. Yoksulluk insanı cimri eder. Benim kendime yetecek kadar yiyeceğim var diye bunlara vermemişler demek ki. Bunların dünyanın sayılı mübarek insanlar olduğundan haberleri yok. Eğri bir duvar vardı. Musa Hızır aleyhisselam duvarı doğrulttu. Tamir etti, yıkılmasın diye doğrulttu. Musa aleyhisselam diyor ki levşite lette hazte aleyhi ecra, eğer istesen bu yaptığın işten dolayı ahaliden, bu duvarın sahibinden para isterdim. Bak, ben bu duvarı düzeltiverdim, yıkılmaktan kurtardım, çık paraları diye para isterdim. Biz onunla karnımızı doyururuz demek istedi yani. Kur'an-ı Kerim'de böyle anlatılıyor bu hadise. Anlayın ki koca peygamberler, Allah'ın sevgili kulları nasıl bak aç dolaşmışlar. Yani bir kasabaya girmiş de yiyecek bulamamış, şey yapamamış. Bizim cebimizde paralar, banknotlar, efendim, marklar, dolarlar, ne istersek alırız biz. Hacı babadan kebap, baklava, börek, efendim, kaymak, kadayıfın üstüne şu kadar kaymak koydurturuz. Herkes, yani bazen ben bazılarının misafiri oluyorum, gidiyorum veya tesadüfen görüyorum. En yoksul denilen insan bile varlıklıdır bizim memlekette. Bu şeylere bakılırsa, bu mübareklerin hayat tarzına bakılırsa. Allah bize ve çok nimet vermiş. O nimetlerin şükrünü ödemeyi de Allah bize ihsan etsin. Sevdiği kul olalım. Yiyip yiyip de azan kuldan olmayalım. Efendim, Allah'ın sevmediği kul durumuna düşmeyelim. Yani yiyip de şükredersen oruç tutmuş gibi sevap veriyor Allah. Ya Rabbi çok şükür. Sen bana bu salkım salkım üzümleri verdin. Şu kırmızı yanaklı kırmızı yanaklı elmaları nasip ettin. Kehribar gibi sarı armutları soframa, efendim, gönderdin. Elhamdülillah pamuk gibi şu ekmeği yiyorum. Maşallah, çok şükür ya Rabbi verdiğin şu nimete, şu izzete. Şükredersen oruç tutmuş insan gibi sevap kazanırsın. Ama işin daha da kötüsü, hem Allah'ın nimetlerini ye, hem de Allah'a asi gel. İsyan et. Bu çok çok ayıp oluyor yani. Allah bize uyanıklık versin, edep versin. Allah'ın nimetlerine şükretmeyi nasip etsin. Şükründen gafil etmesin, zikrinden gafil etmesin, güzel ibadetinden uzak düşürmesin bizim. Demek ki efendim, böyle yapmayacağız. Yani yanımızda yeterli miktar varsa azdıracak miktarı talep etmeyeceğiz. Yeter ya Rabbi, çok şükür ya Rabbi diye kani olacağız Allah'ın verdiğine. Ve eğer Allah bize nimet vermişse biz de o nimete göre onun vazifelerini eda edeceğiz. Zekatını vereceğiz, sadakasını vereceğiz, komşumuza vereceğiz, komşu hakkını vereceğiz, yetim hakkını vereceğiz, göz hakkını vereceğiz. La bi kalilin taknau ve la bi kesirin teşba'u. Aza kanaat etmiyorsun, çokla gözün doymuyor diyor. Gözümüz tok olacak, Allah'ın verdiğini gözümüzde ölçeceğiz, biçeceğiz, büyüteceğiz. Efendim, öyle açgözlülük, harislik yapmayacağız, tamahkarlık yapmayacağız. Sonra sabahleyin sıhhat afiyetiyle kalktık mı, canımız şen mi, başımız rahat mı, dinç mi, elhamdülillah diyeceğiz. Dünyaya, dünyalığa aldırmayacağız. İbadetlerimizi yapmak hususunda gayretli olacağız, huzurlu olacağız. Bunu tavsiye etmiş oluyor Peygamber Efendimiz. Gelelim üçüncü hadisi şerife. İbne ehi inne hâzâ yevm men meleke fîhî sem'ahû ve basarahû ve lisânahû gufürelehû. Yani yevme arafe. Ahmed İbni Hanbel ve daha başka kaynaklar Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet etmişler. Üçüncü hadisi şerif bu. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İbne ehi, ey kardeşimin oğlu. İbn oğul demekti. İbne ahi, ahi de kardeş demek, kardeşim demek. Ey benim kardeşim ne oğlu? Hitap ettiği kim? Abdullah İbni Abbas. Hazreti Abbas amcasıydı. Efendim onun oğluna ey benim kardeşimin oğlu diyor. Öyle hitap ediyor. Abdullah küçüktü, genç bir delikanlıydı. Peygamber Efendimiz'in yeğeni yani. Abbas amcasının oğlu. Yeğeni ama yaşça çok küçüktü. Delikanlı durumundaydı. Arafat'a çıkmışlar. Arafat'a çıkmışlar. Abdullah İbni Abbas Peygamber Efendimiz'in yanından ayrılmazdı. Dikkatli, edepli bir genç delikanlıydı. Her şeyi gayet iyi bellemişti. Çok ilmi yüksek, edebi yüksek bir mübarek zattı. Allah şefaatlerine erdirsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz amcasına da çok müstesna ikram ederdi. Abbas amcası Abbas çok ikram ederdi. Çünkü amca baba gibidir diyor bir hadis-i şerifinde. Amcayı yabana atmayacaksın, dayıyı yabana atmayacaksın. Şimdi nerede duydum birisi? Soracaktım, onu da unuttum, soramadım. Efendim gelin demiş ki ben kaynanama hizmet etmekte vazifeli değilim. Fesubhanallah. Ya senin efendinin annesi. Senin de annen. Biz hayatınızı birleştirmişsiniz. Senin de kaynanan. Hizmet edeceksin. Hizmet edeceksin, izzet bulacaksın. O da senin annene hürmet edecek, izzet edecek, hizmet edecek. Sen de onun annesine hürmet edeceksin. Evliliğin geçimin şekli şartı böyle. Millet yani bir acayip. Peygamber Efendimiz amcasını çok severdi, Abbas'ı. Abbas'ı da severdi, Hamza'yı da severdi. Radiyallahu anh'a. Çok severdi. O Hamza radıyallahu anh'ın şehadetinden çok üzüldü. Çok üzüldü. Onu böyle arkasından sinsi sinsi arkasına yaklaşıp da gafil bir anında arkasından hançerleyip şehit etti biliyorsunuz. Efendim şeyde Uhud Harbi'nde Vahşi isimli bir şey Hint radıyallahu anh'ın efendim şeyi kölesi vaat etmiş, eğer onu öldürürsen, ciğerini bana getirirsen seni azat edeceğim diye, o hürriyetin peşinde, kölelikten kurtulacağım diye fırsat kolladı savaşta, gitti Hazreti Hamza radıyallahu anh'a arkasından hançerledi. Bunu teşvik eden şahıs da bu teşvike kapılıp da kölelikten kurtulacağım diye Hazreti Hamza'yı şehit eden şahıs da sonradan Müslüman oldular. Allah'ın ismini. Sonradan Müslüman oldular. O zaman öyle değillerdi. Müslümanlarla savaşıyorlardı. Sonradan Müslüman oldular. Müslümanlığın özelliği nedir? Bir insan Müslüman oldu mu ondan önceki bütün günahlarına bir sünger çekilir. Bütün günahları ise affolur. Bitti. Müslüman oldu çünkü. Küfür devresinde yaptığı her şey affolur. Müslüman olmak o kadar büyük bir nimet ki. Yani şu dünyadaki insanlar şu Müslüman olmaktaki nimeti bilseler kafir kalmaz dünyada. Amerikalısı, Avrupalısı, Rusu, Hindi, Çini, Acemi hepsi Müslüman olur. Ama galiba biraz da kusur bizde. Biz anlatamıyoruz. Tanıtamıyoruz kendimizi. İslam'ın güzelliklerini duyuramıyoruz, anlatamıyoruz. anlatmak için gayret etmiyoruz. Şimdi elime bir kitap geldi, masamı karıştırıyordum. Bir kitap geldi, başarı kazanmak için 7 altın anahtar kaide, yani 7 kaide diye İngilizce bir kitap. Açtım, çok güzel şeyler anlatmış, akıcı bir üslupla İngilizce anlatmış. Baktım bir Hristiyan kilisesinin neşriyatı. Hristiyan kilisesinin neşriyatı kitap. Adam ne yapıyor yani? Senin ve benim hoşuma gidecek bir konuyu kitap haline getirmiş, onu basıyor, dağıtıyor ama öylece kendisinin reklamını ve propagandasını yapmış oluyor. Bak ne yollarla çalışıyorlar. Doğrudan doğruya karşımıza bizim inancımız doğru diye çıkamazlar. Çünkü yanlış inançları, bozuk inançları, putperest inancı, puta tapıyor. Puta tapılır mı? Yanlış inancı. Ama dolambaçlı yoldan bizim kalbimizi kazanmak için misyoner gönderiyor. Efendim hasta bakıcı kılığıyla geliyor. Efendim bilmem işte öğretmen kılığıyla geliyor. Barış gönüllüsü diyor. Ne barış gönüllüsü? İngilizce öğretmeniyim diyor. Efendim hizmete geldim diyor. Dağ köylerine gidiyor. Bizim halkımızın arasına giriyor. Hediye veriyor. İnci veriyor. Boncuk veriyor. Tedavi ediyor filan. Bizimkileri kandırmaya çalışıyor. Biz Allah'ın Müslüman kulları, sevgili kullarıyız. Allah müminleri sever. Hepimiz Allah'ın sevdiği kullarız. Allah'ın dinine, şunların kendi dinlerine, yanlış batıl dillerine yaptığı yardım kadar yardım yapmıyor. Bir İngilizce kitabımız var mı? İngilizce bir gazetemiz var mı? Yok. Ben Amerika'ya gittim. Yani orada şöyle bir acaba İngilizce bir gazete neşir edebilir miyiz vesaire filan diye. Şartlarına bir baktım. Baktım benim yapacağım bir şey değil yani. Kolay bir şey değil. Ama yapsak, bir İngilizce dergi çıkartsak dünyanın her yerinde bizim dergilerimiz okunuyor. Faydası olur. Bir günlük gazete çıkartsak her tarafa dağıtabiliriz. Yapmıyoruz. Yani bu çalışmaları yapmıyoruz. İslam'ın güzelliğini anlatmıyoruz. İnsan Müslüman olunca bütün eski günahları silinecek. Batıl inancı bırak, hak inanca gel diye güzel bir anlatsak, bak senin bu yaptığın yanlış. Bu işin doğrusu bu. İşte akıl, işte mantık, işte tarih, işte sizin kitabınızdaki cümleler, işte sizin peygamberinizin sözleri filan diye çok malzememiz var elimizde. Anlatsak Müslüman olurlar ama anlatacak malzemeleri kurmuyoruz. Teşkilatları kurmuyoruz, çalışmaları yapmıyoruz. Biz onlara Müslümanlığı anlatacak yerde, onlar bizim memleketimize gelip Hristiyanlığı anlatmaya çalışıyorlar. Bizi heykele taptırmaya çalışıyorlar. Ya biz senin o heykelini yaptığın Hazreti İsa'yı senden çok severiz. Başımızın tacı o. Hazreti İsa bizim peygamberlerimizden bir peygamber. Biz Hazreti İsa'yı senden çok severiz. Hazreti İsa da bizi senden çok sever. Hazreti İsa seni sevmez, beni sever. Çünkü sen Hazreti İsa'nın sözünün dışına çıkmışsın. Ama bunları anlatmamız lazım. Anlatacak teşkilatı kurmamız lazım. Çalışmaları yapmamız lazım. Yapmayınca olmuyor. Bunları nereden çıkarttık? Yani Peygamber Efendimiz'in amcasından filan derken söz buralara geldi. Hazreti Abbas'ı severdi dedik. Hamza'yı severdi dedik. Hamza'nın şeyi, efendim, katili öldürmeye teşvik eden kadın sonradan Müslüman olunca eski günahlar affoldu dedik yani. Oradan açıldı. Peygamber Efendimiz o vahşiye demiş ki yani tamam Müslüman oldun mübarek olsun ama gözüme görünme demiş. Çünkü göründükçe şeyi hatırlıyor. Amcasını hatırlıyor. Dayanamıyor yüreğe. Gözüme görünme, uzaktan yani devam ettir Müslümanlığını diye şey yapmış. Müslüman olunca tabi cezalandıramazsın da artık. Müslüman oldu. Kesemezsin de. Sen Hamza'yı öldürdün de diyemezsin. İşte öyle oldu yani bu işte. Şimdi İbne Ehri diyor. Ey benim amcamın oğlu demek. Yani kardeşimin oğlu tabiriyle hitap ediyor. Ey kardeşim oğlu. Yeğenine sesleniyor. Genç yeğenine. Diyor ki inne haza yevmin. Hiç şüphe yok ki şu içinde bulunduğumuz şu gün öyle bir gündür ki men meleke fihi sem'ahu ve basarahu ve lisanahu, kim bugün kulağına, gözüne ve diline sahip olabilirse gufure lehu, Allah onu mağfiret eder. Mağfirete mazhar olur. Mağfiret olunur dedi. Arafa gününü kastetti. Arafat'a çıkmışlar, devesinin arkasına almış o delikanlıyı, delikanlı yeğenini, Hazreti Abdullah İbni Abbas'ı devesinin arkasına almış, Arafat'a çıkmışlar. Hac yapıyorlar. Hac günü yani. Arafat'a çıkmışlar, Arafat Ovası'na. Tabi ibadet günü, hac günü, sevap günü, Allah'a kurbiyet günü. Allah-u Alem oradaki bir kadına kadınlar da geliyor ya hacca filan, şöyle baktığını görmüş, şöyle baktığını görünce, yani gözüne dikkat et, gözüne sahip ol. Bu öyle bir gündür ki kim gözüne, kulağına, diline sahip olursa, yani gözüyle günah işlemezse, kulağıyla günah dinlemezse, diliyle haram günah söz söylemezse mağfiret olur. Ama işlerse mağfiret olmaz demek. Yani günaha orada da devam ederse, Arafat'ta günaha devam ediyor. Arafat'ta kavgaya devam ediyor. Arafat'ta itişmeye, çekişmeye devam ediyor. Arafat'ta gıybete, iftiraya devam ediyor. Olmaz. O zaman olmaz. Sahip olursa kendisine, günahlara bulanmazsa o zaman mağfiret olunur diye ikaz etmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi muhterem kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, Allah hepinize, hepimize yardımcı olsun. Allah insana dilinden, elinden sorgu sual açacak. Hepsinin hesabı var. İnne sem'a vel basara vel fuade küllü ülake kâne anhu mes'ûlâ. Hepsinden sorgu sual var. Onun için ne yapacağız, ne yapacaksınız, ne yapmamız lazım? Günahlardan korunmaya dikkat etmemiz lazım. Gözünüze sahip olacaksınız, harama bakmayacaksınız. El alemin namehremine bakmayacaksınız. Camdan bakmayacaksınız, perde arkasından bakmayacaksınız, sokakta bakmayacaksınız, yüzüne bakmayacaksınız, arkasından bakmayacaksınız, gazetede bakmayacaksınız, mecmuada bakmayacaksınız. Elin gazetecisi, dinden imandan nasipsiz, efendim çekiyor fotoğrafı, renkli olarak basıyor gazeteye, sere serpe efendim uzanmış, bilmem, altına da bir yazı yazıyor, bahane, maksat şey, kasaplık, et teşhirciliği yani, o kadar, başka bir şey değil. Efendim, sen de gazeteyi alıyorsun, evine götürüyorsun, okutturuyorsun, seyrettiriyorsun ve seyrediyorsun. Günah. Bakmayacaksın. Almayacaksın. Okumayacaksın. Günah olanla okumayacaksın. Günah olanla bakmayacaksın. Bir rahmetli Mehmet amca vardı. Ankara'da İstiklal madalyası sahibi. Nur içinde yatsın. Kale gibi sağlam bir mübarek amcaydı. Babamın iyi dostuydu. Çok hatıraları şeyleri var da, yani şey, alışveriş için dükkanına insanlar gelirmiş. İşte bu nasıl tereyağı? Tereyağı gibi tereyağı. Alay mı ediyorsun benimle? Yok, alay etmiyorum. Ben tereyağı diye aldım. Kendimi imal etmedim ki. Yani aldım, satıyorum. Gördüğün gibi. Tereyağına benziyor. Bak, tereyağıysa tereyağıdır. Değilse değildir. Haliyle. Haliyle satıyorum demiş oluyor. Yani tamam tereyağıdır, halistir demiyor. Çünkü kendisi almadı. Ötekisi de itimaden almış, oraya koymuş. Tereyağı gibi tereyağı dermiş. Hacım da sen benimle alay mı ediyorsun? Hayır, alay etmiyorum ama doğruyu söylemeye çalışıyor. Yani ticaretine haram karışmasın diye efendim dikkat ediyor. Gözüne de sahip olacak insan. Gözüne de sahip olacak. Diline de sahip olacak. Gıybet etmeyecek, iftira etmeyecek, yalan dolan söylemeyecek, yalancı şahitlik etmeyecek. Şimdi duyuyoruz, adliyenin önünde bedava adamlar dolaşıyormuş böyle. Efendim, yalancı şahitler. Gidiyormuşsun, ya benim şurada bir mahkemem var. Efendim, parayla yalancı şahit tutuluyormuş, yalancı şahitlik edip çıkıyormuş. Parayı sayıyor, cebine koyuyor, tamam. Yalancı şahitlik yaptı. Cehennemlik bir iş. Günah, adaleti saptırmak, yalancı şahitlik yapmak da çok büyük günah. Gördüğü bir şeyde şahitlik yapmaktan kaçınmak da günah. Adaletin yerini bulması için hakkı söylemek zorunda insan, yani vazifesi bu. İşte Allah hepimizi gözüne sahip olanlardan eylesin. Efendim, eline sahip olanlardan eylesin. Yani elini harama uzatmayanlardan eylesin. Namusu sağlam olanlardan eylesin. Hepimiz için büyük tehlikedir yani. Nasıl büyük tehlikedir? Gazete yoluyla büyük tehlikedir. Efendim, şey yoluyla büyük tehlikedir. Televizyon yoluyla büyük tehlikedir. Sokakta gezerken büyük tehlikedir. Yaz gününde büyük tehlikedir. Havalar ısındıkça kadınlar açılır. Bunun şeylisi var, namusluluğu var. Zaten niyeti kötü olanı var. Efendim, Allah korusun. O Mehmet Efendi amcanın menakabinden birisi de o diyor. Eskiden diyor, eve kibrit alırdık diyor. kibrit çakmak yok, şey yok filan. Kibrit cipt, yakacaklar kandilleri. Kibritin üzerindeki resim olurdu diyor. O resmi kazıyıp eve öyle alırdık kutuyu diyor. Yani kibrit kutusu dışarıdan geliyormuş anlaşılan. İngiliz veya Fransız veya İtalyan malı neyse. Üstündeki resmi kazımadan eve sokmazdık kutuyu diyor. Çünkü eve suret girerse melek girmez. Suret olan eve melek girmez derdik diyor. Şimdi her evde resim. Duvarlarda resim, efendim şeylerde, gazetelerde resim, mecmualarda resim, efendim gelen malzemede, paket içinde. Kasaptan bir şey alıyorsun, sen gazete almasan bile öyle bir şeye sarmış ki hemen buruştur tık şeye götür. Efendim çöp sepetine tık, çünkü felaket bir resim. O bakımdan işte göze sahip olmak çok önemli. Kulağa sahip olmak çok önemli. Mesela gıybet etmek günah, dinlemek de günah. Kulağına da sahip olacak insan, diline de sahip olacak. Hakkı söyleyecek, hayrı söyleyecek, şerri söylemeyecek. Allah bizi her çeşit günahtan korusun. Sevdiği her çeşit güzel, sevaplı işi yapmaya muvaffak eylesin. Ömrümüzü rızasına uygun geçirmeyi nasip eylesin. Sonunda pişman olacağımız günahlı işlere, veballi işlere bizi bulaştırmasın. Hayırlı, sevaplı, ecirli, uzun, sıhhatli, afiyetli, saadetli ömürler sürüp son nefeste iman ile göçüp Rabbimizin huzuruna sevdiği kullar olarak varmamızı nasip eylesin. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele.